reci mi u lice sve. Lakše ću podneti. Znam, više ništa ne osjećaš, što me mučiš i ubijaš. Reci, pa nismo mi ni prvi, ni poslednji, kao i svi o večnim ljudima i nama. Smrt je u grudima, zašto se nismo našli ti i ja? Razlog za to samo nebo zna. Ali ćeš ti ipak ostati i ja ću pamtiti tvoja oka dva, jer to je sve što mi ostaje posle ovoga što niko ne dam ja. Ali ćeš ti ipak ostati i ja ću pamtiti tvoja oka dva, jer to je sve što mi ostaje posle ovoga što nikom ne dam ja. Reci, pa nismo mi ni prvi, ni poslednji, kao i svim običnim ljudima i nama. Smrt je u grudima, zašto se nismo našli? Razlog za to samo nebo zna. Ali ćeš ti ipak ostati i ja ću pamtiti tvoja oka dva, jer to je sve što mi ostaje posle ovoga što nikom ne dam ja. Ali ćeš ti ipak ostati i ja ću pamtiti tvoja oka dva, jer to je sve što mi ostaje posle ovoga što nikom ne dam ja. Ali ćeš ti ipak ostati i ja ću pamtiti tvoja oka dva, jer to je sve što mi ostaje posle ovoga što nikom ne dam ja. Samo ćeš ti